Merhaba, günaydın. Günaydın. Ve 23. programda Woody Guthrie üzerinde gene dinliyoruz. Woody Guthrie'nin şarkılarını ve hikayesini dinliyoruz. 100 yaşında yeni çıkmış bir albümden parçaları çalmaya devam ediyoruz. Bugün takımda bir ufak eksiklik var. Mahir Ilgaz yok. Ve Hakan'la ben Deniz Ömer devam ettiriyoruz bugünkü programı. Günaydın efendim. Günaydın. Şimdi bunun başlangıcı olarak da Songs Woody Liked diye bir bölüm var. Pete Seeger, yani bir daha geçen programlarda da neler yaptığımızı da hatırlatalım. İki programdır Pete Seeger'ın yeni yayımladığı, 93 yaşındayken yayımladığı ve sözlü tarih çalışması olduğunu düşündüğümüz. Bu yılın Eylül'ün ortalarında çıkan bir albüm elimizde. Evet, Pete Seeger Woody Guthrie'yi hatırlıyor, Woody'yi hatırlıyor başlığını taşıyor ve resmen tanıştığı günden itibaren kendi hayatını ve çevresini nasıl etkilediğinden başlayarak ölümünden sonraki günlere kadar getirdiği Pete Seeger'ın Woody efsanesini anlattığı iki CD'den oluşan harika bir albüm var. Biz de bunu komple olarak size getirmeye çalışıyoruz. Şimdi geçen hafta bu CD'den Union Made adlı parçayı Vannevar Caravan grubundan dinleyerek bitirmiştik. Şimdi devam ediyoruz. Bir yandan arada hep Pete Seeger tatlı tatlı anlatıyor ve resmen yeniden bütün bu tarihi bunca yılın ardından da hep beraber öğrenmiş oluyoruz. Eminim Amerika'da büyük ölçüde öğreniyor ve hatırlıyordur. Şimdi önce Woody'nin hangi şarkılardan hoşlanırdı, nasıl şarkılardan hoşlanırdı, sevdiği şarkılar hangileriydi diye bir anlatısı var. Atatürk'ün sevdiği şarkılar gibi oldu. Evet. Woody really liked a number of good old songs, whether it was John Henry or songs that the Carter family sang. He loved them. A song about an outlaw named John Hardy. He also loved the way they sang an old favorite, "Takes a Worried Man to Sing a Worried Song." I'm worried now, but I won't be worried long. He also loved the songs of Jimmy Rogers, the yodeling brakeman. Tea for Texas, tea for Tennessee. He also loved some of the blues, Big Bill Brunsey and Blind Lemon Jefferson. These were blues singers back in the 1920s. And Woody would take one of their blues and sing it over and over and change it a little here and change it a little there and change it a little more. And it was almost a new song. Blind Lemon sang, "I'm broke and I ain't got a dime. I'm broke and I ain't got a dime." And pretty soon Woody was singing, "I was broke and I did not have a dime. I was broke and I did not have a dime." By the time he'd finished with that, he had new verses. "Standing down in New York town one day. Standing down in New York town one day." Well, it's, "Hey, hey, hey, hey." My guess is there must have been tens of thousands of beginning guitar players. They couldn't sing anything fancy, but they could sing that song. Evet, Pete Seeger hakikaten müthiş bir vakanüvis olarak muazzam da bir belleği var. Yani inanılır gibi değil gerçekten. bu kadar canlı da yeni yaşanmış gibi 70 yıl önceki bir olayı anladım. Anlatıyor. Hakikaten gerçekten şaşırtıcı. Şimdi burada işte Woody Guthrie'nin hangi şarkıları sevdiği, benimsediği ve nasıl dönüştürdüğünü de anlatan hoş bir anekdotu var. Yani John Henry gibi işte şarkıları, folk şarkılarını ya da daha önce bu programlarda da konuştuğumuz Carter Family'nin şarkıları gibi ya da Outlaw denen, yani kanun kaçaklarının, kahramanların hikayelerini dile getiren şarkıları çok sever ve söylerdi, paylaşırdı. İşte Worried Man'i de çaldık. John Henry'i de daha önce bu programlarda çaldık zaten. Bir de işte o ünlü yodeling de yapan Jimmy Rogers'ın şarkılarını da çok yani kullanır ve beğenir ve çalardı, söylerdi diyor. Yani her kaynaktan aslında. Ve illa ki blues. Ve ondan sonra da evet oradan da blues'a Big Bill Brunzi ve Blind Lemon Jefferson'ın çok 1920'lerin blues ustalarının şarkılarını da alıp kendine göre de anında değiştirir ve hemen söylemeye girişirdi diye anlatıyor. Evet, 93 yaşındaki sesinden Pete Seeger'ın evet, Blind Lemon Jefferson nasıl söylerdi, Woody onu nasıl çevirdi. Hoş şeklini duyduk. Evet, hakikaten müthiş bir sözlü tarih çalışması olmuş bu gerçekten. Evet, şimdi de o zaman Blind Lemon Jefferson'ın New York Town'unu galiba kendisi yorumluyor. Ve Cisco Houston'la birlikte tabii oldukça farklı bir revnak vermiş ona. Woody Gatt'ı Cisco Houston'ı dinleyelim biz. Evet, New York Town. I was standing down in New York town one day, standing down in New York town one day. I was standing down in New York town one day, singing hey, hey, hey, hey. I was broke, I didn't have a dime. I was broke, I didn't have a dime. Yes, sir, I was broke, I didn't have a dime. Singing hey, hey, hey, hey. Every good man gets a little hard luck sometimes. Every good man gets a little hard luck sometimes. Every good man gets a little hard luck sometimes. Singing hey, hey, hey, hey. Down and out, he ain't got a dime. Down and out, and he ain't got a dime. Gets down and out, and he ain't got a dime. Singing hey. I'm gonna ride that new morning railroad. I'm gonna ride that new morning train. Yes, sir, I'm gonna ride that new morning train. Singing hey, hey, hey, hey. Hey. Coming back to this man's town again. Never coming back to this man's town again. Singing hey. Evet, New York Time bu son derece hüzünlü bir parça aslında. Yani tam bir gezginin, serseri gezginin hikayesi. Çok her dinleyişimde daha da evet, etkilendiğim. Blues söyleyeyim, kökenlerine de gayet yakışıyor. Yakışıyor, evet. Steve Earle'den çalmıştık bunu Ağustos başlarında. Hı. Bu program dizisi içinde ve o da doğrusu son derece, hem de orada stüdyoda, yani Democracy Now'un, radyonun Amy Goodman'ın yaptığı programda canlı olarak stüdyoda, oracıkta hemen söyleyivermişti. Gitarını da getirmiş ve mükemmeldi bence. Ama bu da tabii müthiş bir yorum. Gayet hüzün verici ama aynı zamanda da coşkulu bir parça New York Town. Evet, oradan devam edelim şimdi. Bugün Ağustos'tan bu yana da epey ilerlemiş durumdayız. Evet, kronolojide en son tanı koymuştuk. Woody Guthrie sonunda Huntington olmuş idi. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi bu Pete Seeger'ın New York Times'dan sonra Reading and Writing diye bir bölüm var. Ne anlatıyor orada diye bir bakalım, onu dinleyelim. Evet, sonra üzerinde devam edelim. Since a kid, he was curious. And in the little town of Okemah, the librarian was amazed. Here is this kid of 10 and 11 years old, just reading one book after another, after another, after another. Books that would normally be read by adults. He was still a kid. At age 12, he visited his mother in the mental hospital. And he came back and threw himself on the floor crying, said, "She didn't recognize me." For the next 3 years, he lived with his uncle, who was a musician, and I think that's where he learned to play the guitar and mandolin and fiddle and a couple other things. But at age 17, his father remarried a woman in Pampa, Texas, a little oil boom town in the panhandle of Texas, up north of Amarillo a ways. And there he went to high school. And there again, the local librarian was amazed at this kid who read voraciously. And she said, "Have you seen this book? Have you seen that book?" He might say, "No, I read that 3 years ago." I was with him in New York when we visited my sister-in-law, and she had a book of the French writer Rabelais, in translation, of course. And Woody dipped into it and said, "Can I borrow this?" And he borrowed it for a day or two and read through it. In the following weeks, I could see his writing borrowing some of the ideas of Rabelais, namely piling on adjectives by the dozen. There he was, a real intellectual. If he had been born into an intellectual family, of course, he would have probably gone into academia in some way. But he loved music, and he was convinced that with music he could reach people better than he could with just prose. He did write a couple books, but late in life he said, "No, the songs are the best thing I've ever done. The prose you'll read once or twice, but the song you'll sing over and over again." Not that all his songs were successful. He wrote not just hundreds, but probably thousands, and lost half of them. He was once in an airplane ride with me and Lee Hayes. We were singing for the Westinghouse Strikers in Pittsburgh. And we got in an airplane. And Lee went to sleep, although it was only a 1.5 hour ride. I was busy reading a magazine. Woody was scribbling on a piece of paper. He'd look out the window and see a little town and write a verse wondering what the people in that town were thinking as this metal bird went over their head. And then he'd look at the pretty hostess and wonder what she was going to do that night. And then he'd write a verse about the electrical workers who were on strike we were going to sing for. Then he gets up and he leaves the piece of paper in the seat. I picked it up. I gave it to him after we got out of the airport. I said, "Woody, do you realize how Lee and I envy you? The way you just write verses, verse after verse after verse, wherever you are." But he'd done that for a long time. Evet, okuma yazma meseleleri üzerinde de çok ilginç, son derece fazla da kimsenin de pek iyi bilmediği. Doğru, biraz değinmiştik hani kütüphaneye ne kadar düşkün olduğuna, onlu yaşlarda vesaire. Evet, burada iyiden iyiye. Tuhaf detaylar da evet, ayrıntıya giriyor. Yani burada yani bir kütüphaneleri buldu mu deliler gibi büyüklere ilişkin kitaplar, çocuk kitabı falan değil. Bayağı erişkinlerin. İşte kütüphaneci ona yeni kitaplar öneriyor ama bunların çoğunu ben bunu 3 yıl önce okuduydum zaten. Şunu şu kadar zaman önce okuduydum diye cevaplıyor. Ve burada son derece ilginç bir şey de ortaya çıkıyor. Yani bu halk kütüphaneleri geleneğinin ne kadar hayati bir rol oynadı. Zaten biliyorduk ama burada bir kez daha pekişmiş oluyor. Evet, yani herkesin rahat rahat girip istediğini okuyabileceği, borç alıp evine götürüp sonra da iade edeceği müthiş bir sistemi var. Bu Bush, George W. Bush döneminde fişlemeler filan başladı. Bu kütüphaneciliğin de içine okudular. Ama Amerika'nın ne kadar kuvvetli bir halk geleneği olduğunu gösteriyor. Woody de her bulduğu şeyi kütüphaneye dalıp hangi kasabada olursa olsun okuyor da okuyor. Hem de çocuk yaşta ve kütüphaneciler de onu teşvik ediyorlar tabii. Ömrümde böyle bir çocuk görmedim demiş. Orada geçiyor değil mi? Oki'deki, Oklahoma'daki bir kütüphanede evet. Hani Pete şey diyor, bir entelektüel bir aileye doğmuş olsaydı herhalde akademisyen olurdu. Evet, tanınmış bir profesör filan olurdu diyor. Evet. Ve mesela ilginç bir detay, sanmıyorum pek fazla insanın bildiğini, Rable ve Gargantua'yı herhalde okudu. Ve o hemen etkilenip, zaten bütün okuduğundan ve dinlediğinden hemen etkilenip benzer sıfatları kullanmaya başlamış Rable'ye. Bir sürü böyle o Rable'de geçen şişmandı, şuydu, buydu böyle sıfatları ard arda sıralamayı da oradan hemen taklit etti. O kendine mal etti, içselleştirdi diyor. Evet, oradan şimdi bir de Minstrel Song diye bir bölüm var. Gezgin, o bu Minstrel de ayrı bir gelenek değil mi Amerika'da? Evet. Evet. Hani bir dinleyelim belki. Evet. Onun üzerinde de birkaç şey yapabiliriz. This was early 1939, I believe, on a tiny little radio station just a few miles outside Los Angeles. Woody sang a lot of old country songs, and he sang what had once been what they call a minstrel song, full of what they used to call darky dialect. And the next day he got a letter from a well-educated African-American. He says, "Mr. Guthrie, I believe you mean well, or I would not bother writing you. But do you realize that that song that I just heard you sing is really insulting to a lot of people like me?" It was a long letter, and he went into detail about how people had been captured as slaves and made to work all their lives away, and they were sold away from their families. He says, "Think of what it was to be sold and never see your mother again. Sometimes I feel like a motherless child." Well, Woody, the next day, reads this man's whole letter on the air. He said, "Folks, you just heard the man's letter. Now I got that song he was talking about. You remember I sung a couple of days ago? I'm holding that song up right close to the microphone. I want you to listen." And he tore the paper in half. Evet, müthiş ilginç bir hikaye anlatıyor detaylarla. Hiç boğulmadan gerçek bir tarihi bazı, gerçek tarihi detayları görmüş oluyoruz yani. Bu çeşitli esinlendiği müzik ekollerinden biri de minstrel song dedikleri, böyle siyahların aslında taklidinin yapıldığı bir gezginci, yüzlerini siyaha boyayan bir şarkıcı türü var galiba. Bu Amerikan geleneği midir? Avrupa Orta Çağı'na dayanan bir şey değil mi? Ben şeyi, göndermeyi tam kavrayamadım. Niye siyah alınıyor? Bunun Amerika'ya uyarlanmış şekli mi? Galiba böyle bir televizyonda ilk zamanlarında filan da minstrel, black and white minstrel show gibi şeyler de, siyah beyaz minstrel, böyle gezginci bir... Ha, evet, hani Fransa'da troubadour neyse, evet, sanki İngilizler'de minstrel odur falan gibi bir şey yerleşmiş benim kafama. Ama Amerika'da sanıyorum bunu siyahlarla dalga geçmek için hafif bir karikatürizasyon yapılan bir tarafı da var. O anlaşılan hiç fark etmeden küçük bir radyo istasyonunda da bayağı düzenli, gündelik hatta program yapıyor galiba. Şarkılar çalıp söylüyor filan. Los Angeles yakınlarındaki bir küçük radyo istasyonunda. Yani bir radyoculuktan da meslektaşımız yani. Evet, bunu zaten Temmuz Ağustos'ta söylemiştik. Los Angeles radyoculuğundan bayağı geçtiydik. Evet, bahsetmiştik. İşte orada böyle bu şarkılardan bir tane söylemiş. Darky Dialect deniyormuş bunlara. Böyle koyu renkli ağızları da herhalde içeren. Hı-hı. Yani şey ağzının, dildeki ağızları da söyleniyor. Biraz zencilerin konuştuğu tarzı da, dili de çalan böyle taklitlerle filan da gidiyor anlaşılan. Onu çaldıktan sonra bir uzunca mektup, gayet iyi eğitim almış bir beyefendiden bir mektup almış. Niyetinizin iyi olduğunu çok iyi biliyorum beyefendi ama galiba üzerinde pek düşünme fırsatı bulmadığınız bir şey de var. Bunlar aslında köle çocuklarına yapılmış hakaretleri de içeren, aşağılayan tarzda şeylerdir. Yani çalmasanız daha iyi olur söylemeseniz, evet, demiş. İncittiğinizin farkına varmıyorsunuz gibi. Hani yani köle, bunlar ailelerinden koparılmış çocukların hikayeleri Afrika'da ve anneniz de siz bir daha hiç görmeyecek şekilde koparılsanız annenizden ne hissederdiniz deyince Woody Guthrie ertesi gün okumuş bütün mektubu. Ve işte, bayanlar beyler, işte görüyorsunuz şimdi bu şarkıyı ben böyle okudum ama ne yapacağım şimdi, bir daha dinleyin demiş ve cart diye yırtmış şarkıyı kağıdı ortasında. İlginç bir tip yani. Evet. Şimdi de radyo maceralarından bir parçasını anlatacak bu vesileyle Pete Seeger, anladığım kadarıyla Tom Mooney ve Will Gear'la olan da, evet, yine Los Angeles'taki radyo dönem. Evet, böylece iyi de iyi bizim kronolojimize oturmaya başladı Pete Seeger'ın anıları da. Evet, şimdi onlara kulak verelim. He was a reader of newspapers, so he'd occasionally have songs about what was going on in the news. And the owner of the station really believed in the First Amendment. He thought everybody had a right to be heard from, so he let a communist have 15 minutes on the air every day. And Woody was allowed 15 minutes on the air every day. He got paid all of $1, but he mimeographed a little songbook, and he said, I got my songs in this book. If you send me 25 cents, I'll send you a copy. So he made a little extra money by selling his 25-cent songbook. It was called On a Slow Train Through California, which was a takeoff. There was a book of jokes sold in the Midwest, On a Slow Train Through Arkansas. Anyway, one day he said to the communist commentator, whose name was Ed Robbins, he said, Ed, do you ever listen to my program? I listen to yours. And Ed was a little apologetic. He said, well, Woody, I have to confess, I don't usually listen to country music, and you're on before me, and I usually just arrive in time for my program. And Woody says, well, you come early tomorrow and listen to my song. I think you'll be interested. And next day, Ed heard, Mr. Tom Mooney is free. Mr. Tom Mooney is free. Done got a pardon from that old jailhouse warden, Governor Culbert L. Olson's decree. Evet, radyo günleriyle ilgili anlatıyordu. Biraz kısalttık. Ki Doremi'yi dinleyebilelim diye. Doremi'yi dinleyebilelim diye. Tam Doremi zamanı çünkü. Doremi'yi besteleme zamanı. İşte orada sendikacılık faaliyetleri falan da oluyor. Ve Tom Mooney, örgütleyici Tom Mooney de bizim beğenmiş şarkılarını aslında Woody Guthrie'nin radyodaki gelip söyler misin diyor işçi şeylerinde. Toplantılarında filan, o da tamam gelirim diyor ama sonradan birden farkına varmış ki ama biraz sol eğilimlidir diye, o da dalga geçmiş. Bu dikkat, ben bütün hayatımda kızıldım zaten filan diye bir kelime oyunda yapmış kafiyeli filan. Ondan sonra da oraya gitmiş işçi toplantısına ama o kadar uzun, herkes oturup konuşmuş, nutuk üstüne uyuyup kalmış. Ki sarsmak zorunda kalmış değil mi? Ama Will Gear mı sarsan? Evet, galiba onlar işte. Will Gear sonra onunla beraber pek çok programa da katılacaklar. İşte, işçi. Ömür boyu da dostu olacak boyu, zaten. Lahana, marul, tarım işçilerinin grevlerinde. Ama Doremi orada çıkıp söyleyince binlerce kişi, ayakta alkışlamış ve ondan sonra da milli marşlardan biri olmuş işçilerin. Bizim de pek sevdiğimiz Doremi ile bitme uygun olur diye düşündük. Evet, onunla da bitiriyoruz bugünkü programı da. Hepinize günaydın. Söyleyenler de Vannevar Caravan işçi. Vannevar Caravan geçen hafta da onlarla bitirmiştik. Caravan'la bitirelim. If you ain't got that Doremi boys, you ain't got that Doremi. Well, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California's the Garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hot if you ain't got that Doremi. Well, lots of folks back east, they say, leave home about every day, hitting that old dusty road to the California line. Across the desert sands they rode, getting out of that old dust bowl, think they're going to Sugar Bowl, but here's what they find. Now the police at the port of entry say, you're number 14,000 for the day. If you ain't got that Doremi, boys, you ain't got that Doremi. Well, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California's the Garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hot if you ain't got that Doremi. By the mountains or the sea, don't swap your old cow for a car. You better stay right where you are. You better take this little tip from me, 'cause I read in the one ads every day, and the headlines in the papers always say, hey, hey, if you ain't got that Doremi, boys, you ain't got that Doremi. Well, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California's the Garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hot if you ain't got that Doremi. But believe it or not, you won't find it so hot if you ain't got that Doremi.